Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Nişan Cemiyeti sohbeti. Nişan Cemiyetleri evlilik yolu atılan bir adım, bir basamak. Allah Teala insanlara verdiği bir özellik bu. Yani söz, nişan, nikah gibi konular. Yani insanları bağlayan özel bir konum, durum. İnsan dışındaki canlılara baktığımız zaman, hayvana gibi varlıklarda, onlarda da tabii üreme olması için eşlenme oluyor. Fakat onlarda böyle bir nikah konum olmadığı için, tabii ne baba belli, ne kardeş belli, ne akraba belli. Her bir hayvan kendi başına yalnız kalmaya mecbur oluyor. İlk insan nasıl yaratıldı ve ilk evlilik nasıl oldu? Buna bakalım inşallah. Allah Teala buyuruyor bizlere Nisa Sûre ayet 1'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsü tekû rabbeküm, Mevla buyuruyor. Kur'an'da bazı ayetlerin başında ey insanlar diye insanlığı kapsayan bir hitap geliyor. Bazen de ey müminler diye geliyor. Burada Mevla bize şöyle buyuruyor. Ey insanlar, inancı ne olursa olsun, rengi, dili ne olsa olsun bütün insanlığı kapsıyor. Arkadan Rabbim şöyle buyuruyor. İtteku rabbeküm, Rabbinizden korkunuz. Yani Allah korkusu yalnız müminlerle bağlantılı değil. Demek ki bütün insanların Allah'tan korkmaları gerekiyor. Burada Rabbim Rabbinizden korkun buyuruyor özellikle. Rab rububiyet, yaradan, terbiye eden, gelişten rızkı veren. Ellezî, öyle Rabbiniz ki halakaküm, o sizi yarattı. Burada bir soru insan aklına takılabiliyor. Acaba neden Rabbimizden korkalım? Tabi buradaki korku haşa böyle başlık korku değil de Allah'ın emrine itaat etme şeklinde olması gerekiyor. Rabbim buyuruyor, ellezî halakaküm, öyle Rabbiniz ki o sizi yarattı, yaradan. Allah-u Teala bizi neden, nasıl yarattı bizleri? Min nefsin vahideti, Mevla buyuruyor. Nefsi vahideden. Nefis İnsan demektir. Vahide bir anlamına geliyor. Allah Teala bizleri tek bir insandan yarattı. Bu da kimdir? Tabi bildiğimiz gibi babamız Adem Aleyhisselam Hazretleri. Bu dünyada bizden önce, yani insanlardan önce hayvanların çok türleri vardı, bitkiler vardı. Ve cinler de vardı dünyada. Cinler de bizim gibi bilinçli, akıllı varlıklardır onlar da. Onlar Allah-u Teala'ya isyan edince cinler, Allah onları buradan dünyadan başkalarına sürdü. Yani yine dünyada da böyle atarafa sürdü onlar. Rabbim başka bir mahluk yaratmayı Rabbim diledi. İşte Rabbimiz önce Adem babamızı yarattı. Bu tabi nasıl yaratıldı? Kur'an-ı Kerim'de çok bunun detayları var. O konu içine girmeyeceğim. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri dünyada yaratıldı. Dünyada yaşayacağı için dünyadaki maddeden yaratıldı. Toprak maddelerinden. Ondan yaratıldı. Mekke ile Taif arasında 3-40 yıl orada kaldı toprakları. 3 dönem orada kaldı. Rabbim ona ruh verince, hatta Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri Mekke'yle Taif arasında sırt üstü yatarken, ki kuru toprak halindeydi o anda. Rabbim ona ruh verdiği anda önce ruh beynine geldi. Gözleri görmeye başladı. Yattığı yerden gözüyle kendi bedenine baktı. Bedeni kupkuru bir çamur, takurdu öden bir çamur. Ruh yavaş yavaş inmeye başlayınca hemen o toprak maddeleri et kemiğe dönüştü. Ayakları ucuna ruh girince Adem babamız birdenbire ayağa kalktı ve aksırdı orada bir. Aksırma geldi. İlk olarak şu kelimeyi söyledi. Elhamdülillah dedi. Allah'a şükretti. Buyurdu ki Rabbim o anda, ya Adem, işte seni bunun için yarattım buyurdu Mevlam'da. Adem babamız dünyada bir şeyi yemeden hemen cennete çıkarıldı. Eğer dünyada bir şeyi yeseydi cennete çıkamazdı. Dünya maddeleri çünkü bağırsa inecek ve tuvalet gerekecekti. Hiç dünyada bir şey yemeden cennete hemen çıkarıldı. Cennette melekler dolu, huriler dolu cennette ama insan türü varlık yok cennette. Her canlı türü ancak kendi cinsiyle uyum sağlayabilir, bir sevgi sağlayabilir her canlı türü. Mesela örnek olarak güvercinler, kargaya çok benzediği halde hiçbir zaman güvercin karga ile uyum sağlayamaz ama. Leylek leylekle, hindi hindi ile, koyun koyun ile her canlı türü ancak kendi cinsiyle uyum sağlar. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri de cennette huriler var, melekler var ama içinde bir noksanlık var içerisinde. Bir tatminsizlik içerisinde var. O gidelim cennette bir tam hayatını yaşayamıyor sanki. Tabii nedenini bilemiyor kendisi de o anda. Ve Mevlam buyuruyor, Bismillah, ve halaka minha zevceha Mevlam buyuruyor. Cennette uyku olmadığı halde bir gün Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri cennette dolaşırken bir ağacın altına oturmuş. Etrafa bakınırken hafif bir uykuya daldı. İlk defa daldı orada. Uyurken Adem babamızdan Allah Teala Hazreti Havva'yı yarattı. Nasıl yarattı? Hadis-i şerifle tabu sabittir. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Fîne merete hulüka min dile'in. Hadis-i Buhari'de, Müslim'de olan hadis-i şeriftir bu. Allah Teala Adem babamızın kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı yarattı. Kaburga kemiğinden. Nasıl yarattı bunu şimdi acaba? Eskiden bu anlama belki biraz daha güç olurdu. Şimdi günümüzde bebeğe taşları yarmadan, açmadan kırıyorlar. Işınlarla kırıyorlar bunları. Melekler nur. Bugün atomik ışınlar ve bunlar madde yine bunlar. Yine bundan madde bunlar. Bir madde bile safı içindeki taşı kırabiliyor. Bir madde bile kırabiliyor. Melekler nur olduğu için onlar içimize, dışımıza girip çıkabiliyorlar. Adem babamızın göğsü yarılmadan, kanatılmadan onun sol taraftaki en üst kıkışık olan kaburga kemiği çıkarıldı. Nasıl çıkarıldı? Tabi Allah Teala bunu biliyor. Belki de kemik hücreleri bölünerek. Çünkü bir çekim kuvveti vardır atomda, hücre arasında. Allah Teala bu kuvveti kaldırdığı anda tabi serbest kalıyorlar. Serbest kalıyorlar. İnsanın derisi de buna zaten müsait. Kişi mesela su kaybediyor bedeninde. Terli insan. Hücreler daha da küçük bundan. Adem babamızın belki de kaburga kemiği hücreler şeklinde dışarı çıkarıldı. Adem babamız uykuda. Ama uykusu da öyle kalın katı uyku değil ama. Sine deniyor buna. Uyuklama arasında hem kendini fark edebiliyor hem bir hafif dalgın bir şekilde kendisi uyuklama arasında. Nasıl ki bugün bir insan ki ana karnında hücreden yaratıldı, hücreden yaratıyor. Rabbim, tabi Allah-u Teala dilediğini yapar Rabbimiz, Allah-u Teala Mevlamız da. Adem babamızın sol kaburga kemiğinde Allah-u Teala bir genç kız yarattı. Yarattı. Adem babamız uyandı. Baktı karşısında hiç o güne kadar görmediği bir başka bir canlı varlık. Ama Adem babamızın gönlü ona çekti, meyletti ona karşı. Gönlü onu sevdi. Havva anamız ona baktı, onu sevdi. Sordu, sen kimsin? Allah-u Teala beni senin için yarattı, buyurdu. Şimdi burada şöyle buyuruyor müfessirler. Eğer Hazreti Havva annemiz Adem babamızın bedeninden yaratılmayıp da dışarıda ayrı başka maddeden yaratılsa idi, o zaman eşler arasında uyum olmazdı buyruluyor. İkisi ayrı alem olurdu. İkisi ayrı madde oldukları için aralarına taş gibi, buz gibi katılık olurdu. Birbirine karşı ülfet, muhabbet, uyum olmazdı buyruluyor. Yine eğer Adem babamız kemiği alınırken acı duysaydı, yine eşler arasında bir tartışma olurdu, sürtüşme olurdu, yine uyum olmazdı. Adem babamız çok ağır uykuda olsaydı, o zaman erkek de hanımın durumundan haberi olmazlardı, ne yaptı bilmezlerdi, gafil olurlardı. Daha bunun çok daha hikmetleri var tabii de, hepsini sayamayacağım. Şimdi burada Rabbimiz de şöyle buyuruyor diyor. Allah-u Teala sizleri, Allah bize hitap ediyor burada. Ey insanlar, Allah-u Teala sizleri bir tek nefisten, kişiden yarattı, Adem babamızdan. Tabii Adem babamızdan tek başına insanlar üreyemezler. Allah'ın koyduğu kural bu. Allah'ın koyduğu kural budur. Rabbim Adem babamızın bedeninden, kaburga kemiğinde Allah-u Teala eşi Hazreti Havva'yı yarattı Mevlam. Ve tabi ilk evlilik onlarda oldu. Nikah akdi yaptılar mı? Allah onlara öyle verdi. Öyle yaptı bunları Rabbim. Şimdi Mevlam bize buyuruyor burada başında. Ey insanlar, Rabbinizden korkunuz. Yani bu konu evlilikle bağlı. Erkek dişi arasındaki izdivaçla ilgili. Rabbim buyuruyor, ey insan, Rabbinizden korkunuz. Yani evlenme konusunda, evlenmenin daha başlangıcı ile Allah'tan korkarak iş öyle başlayınız Mevlam buyuruyor. Bunun için Türkiye'mizde hemen İslam'da bu adet olmuştur. İlk istemede, yani sözden bir önce istemede nasıl oluyor? İşte Allah'ın emriyle işte kızını istiyoruz deniyor. Allah'ın emriyle. Ne anlama geliyor bu? Bu bir Allah katından sözleşme oluyor. Yani Allah'ın emriyle yaşamak üzere diye istenmiş oluyor. Bunun için bu gibi gerek sözde, nişanda, evlenme cemiyetlerinde bu iş eğer Allah'ın emrine rızası uygun olmazsa Allah bundan tabi razı olmaz. O zaman ne olur? O zaman o yuva devam edemez. Huzur olmaz. Bunalım olur. Darlık olur. Bereket olmaz. O yuva sarsılır, deprem gibi olur. Mutlaka evlilik müessesesinin daha sözden başlayıp ta nikah o gecesine kadar Allah'ın emri uygun olması gerekiyor. Tabii günümüzde ne yazık ki çok kişiler bu dini müessese olan nikah meselesini, evlilik müessesesini istismar ediyorlar. Yani haramlara, günahlara vesile ediyorlar. Özellikle sazlı, cazlı düğünler. Bir hadisle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İzâ hafiyetil hatiyetü, bir günah eğer gizli işlenirse günah. Bir kişi evinde günah işti. İçki için bunu yapıyor. La tedur illa sahibiha. Ancak o günah işleyen sahibine zarar verir. Demek ki bir kimse artık günahın türü ne olursa olsun, bir kimse gizli günah işliyorsa o günahtan doğacak olan ceza, musibet, felaket ancak günah işleyen kişinin üzerine gelir. Ve izâ zaharet felem tugayyer zarretil ammeteh buyuruyor. Eğer günahlar açıkça işlenirse günahlar ve bu açık işlenen günahı da diğer Müslümanlar bunu önlemezlerse, değiştirmezlerse zarretil ammete, o zaman umuma, genele bunun zararı, felaketi gelir buyuruyor. Şimdi demek ki Allah Teala bizi niçin yarattı? Eğer bize bu yaratılış amacının dışına çıkarsak Allah bizi rahat bırakmaz. Büyük Mevlamızın böyle. Ki o yüce Mevla izin vermezse bir yaprak kımıldamaz. Yel esmez, su akmaz. Mevla izin vermezse. Mülkiyet onun. Egemenlik Mevlamızın. Hüküm onundur. Bunun için demek ki evlenmede de, tabi bu arada sünnet cemiyetlerinde de Allah'ın kitabının dışına çıkmamız gerekiyor. Bu konuda baştan geçen bir olayı hatırlayayım inşallah. Bir gün Adapazarı'nda çarşıya giderken bir kişi karşıma çıktı. Boynuma sarıldı. Ağlamaya başladı. Dedim hani ne oldu filan. Konuşamıyor. Sonra çekildi bir kenaraya. Anlattı meseleyi. Bunun bir tek oğlu varmış evladı. Askerden gelmiş evladı. Tabi evlendirecekler. İşte sözleşme yapılıyor. Bu defa evlenmeye sıra gelince kız tarafı inatlaşıyorlar. Baştan konuşulduğu halde illaki sazlı cazlı, yani Hristiyan usulü bir cimet istiyorlar kız tarafı. Bu kişi ev sahibi baba olarak bu tabi razı olmuyor. Ben böyle bir şey yapamam diyor. Ben bu günah yükünü kaldıramam diyor. Yani toplar meydana da vursazları, cazları Allah tanıma, peygamber tanıma, Kur'an tanıma ben bunu yapamam diyor. Bunun üzerine vazgeçer gibi olmuşlar falan derken davetlere basılmış. Fakat bu kişi yalnız kalıyor işte baba olarak. Oğlu isteyen diyor babasına, hayır olacak diyor. Hanımı isteyen diyor kocasına, benim bir tek oğlum var, olacak diyor. Kız tarafı tabii bunu istiyorlar. Hatta bu kişinin kardeşi o da bunu istiyor. Yani illa sadece olsun diyorlar. Bu tek başına kalıyor bu. Artık bu şimdi bakıyor sözü geçmeyecek, çekimsel davranıyor. Ben karışmıyorum falan diye kendini sıyırmaya kalkışıyor. Bir gece rüyasında, Allah-u Teala sevdiği kuluna Rabbim uyar yapar rüyasında. Bu kişi rüyasında ne görüyor bakınız? Bir meydanda sazlı cazlı düğün yapılıyor rüyasında. Kadınlar tabi yarı çıplak, erkeklerin yarısı alkolü sarhoş. Sazlar cazlar havaları vuruyorlar. İnsan çocuk çıkıp ortaya oynuyorlar. Ama nasıl oluyor bakın Allah korusun. Bir ateş oradan çıkıyor ateş. Alev çıkıyor. Orası sanki bir cehennem bir köşesine dönüşmüş orası. Sanki orası bir cehennem çukuru olmuş orası. O saz cazla oyun havasını vurdukça, İnsanlar orpayıp zıpladıkça alevler göklere çıkıyor. Kapkara dumanlar, pislikler, ateş alevler, patlamalar, korkunç hal oluyor. Bu korkup uyanıyor birdenbire. Uyandığı gibi diyor ki hanımına, ne olsa olsun diyor, ben bu işi diyor engelleyeceğim. Rabbim bana bu rüyamda gösterdi, ben bugüne kaldıramam diyor. Tabii hanımı karşı çıkıyor, kavga oluyor, oğlu karşı geliyorlar filan. Bu gidiyor salona, tuttuğu salona gidiyor, ben bu işten vazgeçeyim diyor. Paran yanıyor, yansın diyor. İptal ediyor davetleri de. Eve geliyor şimdi akşam, eve geliyor, yaslanması oran canına kılmış, evine geliyor. Bakıyor, hanımı yatak odasına girmiş, yatmış güya ama kapıyı kilitlemiş hanımı şimdi. Odasına girecek, kapı kilitli. Birkaç sene kapıya vuruyor, hanımı kapıyı açmıyor, buna cevap da vermiyor. Havada sonbahar hava bir soğuk mu bir havada. Bakıyor ki hanımı bunu artık dışladı. Oğlu konuşmuyor. Herkes buna karşı yakınlara düşman olmuşlar. Tek başına kalıyor. Gidiyor salonda, uzanıyor kanepeye. Tabii anda bir garipsiniyor kendi kendine. Ama şöyle bir tefekküre dalıyor. Ben şu anda öldüm. Mezardayım bak. Hanımdan bana fayda yok. Oğlumdan fayda yok. Kardeşim bana fayda yok. Ben tek başına mezarındayım. Bu olacak, oldu şu anda diye. Ya Rabbi sen benden razı ol diyor. Ben her şeye katlanacağım ya Rabbi diye. Ağlayarak uykuya dalıyor. Gecenin bir vaktinde bakıyor rüyasında, fakat çok açık, seçik rüya görüyor. Rüyasına bakıyor, evi muazzam, ev nurlanmış. Bir hareket var evinde. Yabancıları görüyor. Ne var, ne oluyor? Diyorlar ki Resulullah sana, seni ziyarete geliyor der ona, peygamberimiz. Seni ziyarete geliyor. Ya nasıl olur ya, peygamber buraya nasıl olur gelir? Ben kimim ki? Küçülüyor ya, tevazu ediyor tabii. Geliyor derken peygamberimizi kapıda görüyor. Hazreti Bekir sağında peygamberimiz. Hazreti Ömer'in solunda peygamberimiz geliyor. Tabii o da nur ise nur oluyor. Bu şimdi rüyada gene ağlıyor. Ya Resulallah, ben çok garip kaldım ya Resulallah. Oğlum bana isyan diyor, karşı geliyor. Hanımım beni odasından bile almadı. Kardeşim, komşum bana düşman oldular. Ben garip kaldım ya Resulallah. Çok mahzunum ben. Peygamber gülümsüyor da ona şöyle buyuruyor. Allah senden razı oldu, sana yetmez mi bu diyor. Ben senden razıyım, sana yetmez mi bu diyor. Bu da yeter ya Resulallah diye bağırıyor, uyanıyor kendisi de. Uyanıyor. Tabi peygamber açık rüyada görmüş. Öyle bir ruhsal hal almış ki mani feyizlere dalmış. İşte Allah aşkına yanmış içerisi. Ağlayarak kalkıyor. Hemen abdest alıyor. Namaza duruyor. Ama ağlamaktan namaz kılamıyor. O kadar tatlı feyizli. Tam namazın son etiyatı okurken kapı açılıyor. Hanımı içeri giriyor şimdi. Hanım işleri görüyor. Bakıyor bu namazda. Hanım bekliyor namaz kılmasını. Bu namazını bitirince hanım buna sarılıp ağlıyor. Ne olur hakkı helal bana diyor. Hanım işleri bana. Hanım ne oldu hayrola? Hani sen odana almadın beni. Hata kusur bende. Ne olur hakkı helal bana. Artık kadın ağlıyor. Ne oldu, niye sen dönüşledin bu şekilde? Kadın bir ah çekiyor. Ah sorma diyor. Az önce rüyamda kendimi cehennemde gördüm diyor. Cehennemde yanıyorum, cehennemde diyor. O cehennem köpekleri saldırıyorlar. Yılanlar saldırıyorlar. Zebaniler saldırıyorlar. Her taraf ateş, alev, yanıyorum, yanıyorum diyor. Başımı kaldırıp baktım, seni cennete gördüm diyor. Sen cennettesin, gülümsüyorsun diyor. Sana yalvardım, ne oluyor beni kurtar. Hiç sen bana bakmadın diyor. Ben yine yalvardım, ne oluyor beni kurtar. Yine bakmadın diyor. Üşünsen diyor. El uzattın bana. Oradan beni çıkardın diyor. Ben de seninle beraberim diyor. Yani evladım defolsun gitsin. Yuvam ne olsa olsun diyor. Allah'ın arınacağım önde diyor. Demek ki bir kimse Allah yolunda direnirse böyle bir günah kişi vesile olmazsa Allah kuluna yardım ediyor. Ediyor Mevlamız. Yine evlilikle ilgili inşallah, zevce ile ilgili ayet-i kerime Rum ayet 22'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi, Allah Teala buyuruyor, Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın kudretinin, azametinin, birliğinin alametindendir. En halaka leküm, Allah sizin için yarattı. Min enfüsüküm ezvacen. Allah size kendi nefsinizden, yani kendi cinsinizden Allah size zevce yarattı Mevlam buyuruyor. Az evvel az temas etmiştim. Her canlı varlık ancak kendi cinsiyle uyum sağlayabiliyor. Güvercin güvercinle ve karga karga ile. Adem babamız cennette yalnız kalmıştı. Mevlam bize buyuruyor, bu Allah'ın nimetlerindendir. Allah'ın ayetindendir ki Allah insanlara kendi cinsinden zevce verdi. Gerek erkek, gerek kadın. Eğer bu cins türlerinden biri insan olmayıp haşa hayvan olsaydı, insan bundan da türeyebilir de belki de. Allah dileşse bu şekilde. Ama ne olurdu? İnsanlar o zaman hayvansal yaşanacak dışarıda insanlarda. Aile yuvası olmazdı. Evde bir sohbet olmazdı, muhabbet olmazdı evde. Rabbim insanlara eşini de kendisinden yarattı. İteskünü ileyha. Ta ki onunla sakinleşirsiniz, tatmin olabilirsiniz Mevlam buyurdu. Ve cealbine hüküm mevbetine ve rahme. Ve Rabbim aramıza şunu kılın bakın Mevlam buyuruyor. Ve cealbine hüküm mevdeten ve rahmeten. Allah evlilik arasında, yani daha doğrusu Allah Teala erkek kız arasında iki duygu veriyor. Biri mevedde. Mevedde çok muazzam, aşırı sevgi anlamına geliyor. Artık aşka kadar gidebilen aşırı bir sevgi. Bir insan çiçeği sevebilir. Bir insan bir meyveyi, şunu bunu sevebilir. Ama aşık olamaz ona. Sevgi başka. Ancak aşk insanlara verilen bir duygu. Bir erkek güvercin dişi güvercinde eşlenebilir. Ama ona aşık olamaz ona. Ona aşık olamaz ona. Demek ki aşk, yani mevedde sevginin daha üstünü şiddetlisi, Allah Teala bu aşk alıtayan insanlara vermiş Mevlam bunu. Bir erkek, bir kıza, kız erkeğe aşık olabiliyor. Peki bu yeterli mi evlilikte? Yeterli değil. Ve rahmeten, bir de Rabbim rahmet verdi. Rahmet, merhamet. Yani buna şöyle diyorum müfessirler, rikkatül kalp diyorlar. Kalbin inceliği, kalbin meyletmesi, acıma, esirgeme, koruma gibi konuşan alıyor. Eğer Allah-u Teala yalnız sevgi verseydi, erkek kadın arasında merhamet olmasaydı, o zaman ne olurdu? Bu sevgi ve hatta aşk evlenmeye bir vesile sebep olabilirdi. Ama evlilik hayatının devamı merhamete bağlı şimdi. Neden? Çünkü bir duygu o. Bir duygu başka duyguyla değişebiliyor. Mesela çekim kanunu var dünyamızda. Bu çekim kanunu nedir? Yani başka bir kuvvete bu yenilebiliyor. Bir füze 25 bin kilometre hızla dünyadan ayrıldı mı, bu çekim güvercinin kuvvetini aşıyor, uzaya gidiyor bakınız. Halbuki dünya çekim kuvveti var dünyamızda. Çekim kuvveti var. Ama ne yapıyor? Bu hız kuvveti, hız enerjisi ne yapıyor? Çekim kuvvetini aştı mı yer çekimini tanımıyor. Buraya gidebiliyor. İnsandaki duygular da bir duygu öbür duygu ile giderilebiliyor. Mesela bir kimse, hatta öyle kişiler var ki daha evlenmeden önce birbirini aşırı seviyorlar. İşte şunlar bunlar. Evlenme karar veriliyor. Hatta söz dışarı yapılabiliyor. Ama öyle olabiliyor ki bu sevgi duygusu nefrete dönüşebiliyor bakınız. Nefret dönüşebiliyor. Bir anda kişi o kadar sevdiği halde nefret edebiliyor. Çünkü sevgi nedir? Bir duygudur. Başka bir duygu bunu geçti mi önleyebiliyor. Öfke mesela. Evet, bir eş, aile yuva kurmuşlar. Birini efendim çok sevmişler, bir araya gelmişler. Ama bu sevgi devam eder mi? Yok. Başka bir duygu ortaya girdi mi, onu yok ediyor. Öfke. Mesela biri aşırı kızdı, aşırı sinirlendi, strese girdi, bunalıma girdi. Aşırı öfkelenince sevgi duygusu orada yok oluyor, gidiyor. En çok birini sevenler bile bir anda birini ayrılabiliyorlar ve boşanabiliyorlar. Bu için Mevlam biliyor, Allah Teala bizlere hem mevedde hem rahmet verdi bizlere. Acıma. Nedir bu acıma duygusu? İşte acıma duygusu merhamet demektir. Güzel ahlak demektir. Ahlak demektir. Eşlerin ikisini de ahlakı güzel ise bunlar daha yumuşak olurlar. Başka bir duygu bunları hemen bunların kişiliğini değiştiremez. Mesela bir Rabia Hatun vardır. Ondan bir örnek vereyim inşallah sizlere nasip olsa. Rabia Hatun babasının annesi 3 kızı varmış. Bu 4. olarak doğduğu için bunlar Rabi ismi vermişler, Rabia. Arapça Rabia 4. anlamına geliyor. Hatta bu Rabia Hatun doğduğu gece annesiyle babası bir çadırda yaşıyormuşlar bunlar. O gece ay ışığı yokmuş, karanlıkta Rabia Hatun doğuyor. Tabii doğum evi şunlar bunlar yok. Kimseleri yok. Garip demişler, fakir demiş bunlar. Kadıncağız kendi başına 4. kızını doğuruyor. Ama hava çok da karanlıkmış. Hava biraz da soğukmuş. Bu doğan çocuğunu saracak bir şey yok. Kucağına alıyor. Işık yok çocuğunun yüzünü görmeye. Korusuna yalvarıyor. Ne olur diyor. Bir komşuya gitsen de ondan bir ışık istesen, işte mum kandil alsan, bir de bir eski bez parçası bulsan da bu yavrumu sarayım, belki ölebilirim, bir yüzünü göreyim sağlığında. Kolesi peki hanım diyor, uzakmış komşuları da, bir komşuya gidiyor. Tam kapıya gidiyor, kapıyı vuracak, aklına geliyor, Allah bizi görmüyor mu? Görüyor. Dilese vermez miydi? Verirdi. Demek ki Allah bizim için böyle dilemiş, niye ben buna razı olmayayım? Nasıl razı olmayayım ben buna? Ben kimin başka kapıyı çalayım? Kapıyı çalamıyor. Yine çadıra geliyor. Aklına geliyor ki yeni doğum yapan hanımı bununla yoluna bakıyor şimdi. Bundan bez ışık bekliyor. Ya Rabbi ne cevap vereyim ben bu hanıma şimdi? Hasta kadın da benden bir şey bekliyor. Bu defa hadi kadın için gideyim diyor. 3 sefer komşu kapısına gidiyor ama kapıyı vuramıyor. Ya Rabbi sen bizi görüyorsun ya Rabbi. Dilesen verirdin ya Rabbi. Sen böyle dilemiştin. Ben razıyım diye geliyor. Hanımla doğru söylüyor. Hanımı da iyi yapmışsın diyor. Peki diyor. Sabah tabii ışıklar çıkınca kanca kızını görüyor. Korusu gidiyor çöplükten bir bez buluyor. Yıkayıp getiriyor onu. Ona sarıyorlar. Bu Rabbi Hanım tabii zamanla büyüdü tabii. Hayatı anlatmayacağım. Hepsi anlatmayacağım. Bir iki örnek vereceğim buradan inşallah. Rabia Hatun tek başına yaşıyordu sonradan. Yetim kaldı kendisi de. Bir ara bu iş yapıyormuş kendisi. Ne yapıyormuş? Gidiyormuş bir tüccardan yün alıyormuş, ham yün alıyormuş. Bunu evde eğirip, bunu top gibi bir şeye sarıp götürüyormuş. Her zaman buna o tüccarda bir dirhem, yani gümüş para buna veriyormuş her zaman da. Bir gün Rabiat'ın ipi biraz fazla eğirmiş, götürüyor. Tüccar da artık bakıyor. Rabia bugün diyor, işini fazla yapmışsın diyor. İki dinar hakkın diyor. Tabii parayı almıyormuş. Parayı tezeye koymuş esnaf, orada alıyormuş. Esnaf iki dirhemi gümüş parayı yere koyuyor. Rabiat'ın bir eline birini alıyor, öbürünü öbür eline alıyor. İkisi birini almıyor. Şimdi tüccar, esnaf bunu görünce merak ediyor. Rabia, bunlar küçük para. 10 tanesi de 20 tanesinin bir avucuna sığar. Niye ikisini bir avucuna almadın? Şöyle diyor, iki parayı üst üste koymaya alışmayayım diyor. İçime hırs gelir, mal biriktirmeye çalışabilirim, Allah'ı unutabilirim diyor. Bunu hiç böyle yaptım diyor. Yine bu Rabia Hatun, ki hanım olduğu için onun için bunu örnek olarak anlatmak istiyorum şu anda. Yine bu Rabia Hazretleri bir ara biraz rahatsızlanmış. 3 gün evinde aç kalmış. 3 gün aç kalmış. Evinde ne kuru lokma bir arpa ekmeği var ki kendisi Basra'da yaşardı. Basra dünyanın en bol hurma yeridir. Evinde ne bir hurması var ne bir lokma ekmeği var. 3 gün aç kalmış evinde. Hayır, kimse halini belli etmiyor. İbadetle meşgul. 3 günden sonra kapısı vuruluyor. Tahta kapı vuruluyor. Kim o? Bunu seven bir hayranı, sevgi bir kadın geliyor. Selam veriyor. Ve aleyküm selam. Rabia. 3 günde canım diyor şunu istedi. Bir hamur işi. O yerde neyse yaptıkları o gün o dönemde. Rabia. 3 günde canım bu hamur işini istedi. Bunu bugün, bu sabah bunu yaptım. Ama sana getirmeden boğazından geçmedi. Bir tabağa koydum. Bak sıcak sıcak bunu sen ye bunu diyor inşallah diyor. Bunu sana getirdim. Peki Allah'ın sağ ol diyor. Alıyor ondan. Oturuyor içeriye. Açıp bakıyor kapağına. Sıcak bir hamur işi. Fakat tabii kuru gitmeyecek bakıyor. Su lazım yanında. Tabii kolamalı aramıyor tabii. Aramıyor. Çay aramıyor yanında. Bu kuru gitmeyecek yanında bir su da olsun diyor. Tesisi varmış orta boyu. Tesisine bakıyor. Hiç su kalmamış. Alıyor tesisini diye suyu gideyim getireyim de oturayım suramını yiyeyim inşallah diyor. Uzak bir pınarda su alma tesisiyle pınara gidiyor. Dolduruyor tesisi. İçeriye kaptan bir girip bakıyor. İçeriye bir kedi girmiş. Hepsini bunların yemiş. Kalan yere dökülmüş. Onları yalıyor, kedi yalıyor dekilerinde. Bakın ahlak güzel ahlaka bakıyor. Rabia Hatun oldu hemen çöküyor, elini açıyor. Ya Rabbi, ben bunu benim rızkım zannettim. Ya ben gafilim ya Rabbi, bilememiş ya Rabbi. Bu kedi rızkıymış ya Rabbi diyor. Hemen çöküyor, kedi rahatsız olmaz derken, kedi kırıntıları topladıktan sonra şöyle düşünüyor. Ben bunu suyla yiyecektim. Kedi bunu kuru yedi. Ona su vereyim de o nasıl içsin diyor. Bir kabak su da koyuyor kediye, bir de suluyor da kendi yine aç kalıyor orada. Yine bir örnek vereyim. Ben şahsen çok gönlümü seviyor Rabia Hatun'u da. Çok onun şikayet gerçi de. Bir örnek daha vereyim inşallah. Rabia Hatun bir gece, aradan tabii zaman geçiyor. Bir gece uyanıyor. Çok susamış. Çok susamış bakıyor. Harareti yakmış, yanmış kendisinden. Kalkayım da bir su içeyim diyor. Kalkarken eli kandile çarpıyor. Kandilini devriliyor, kandil sönüyor şimdi. Karanlıkta kalıyor. Karanlıkta tabii evini, odasını bildiği için el şeyiyle, hareketiyle tesisini buluyor. Bir bardağa su koyuyor. Oturuyor, su içken derken otururken ayak ayağa düşüyor. Bardak düşüyor, bardak kırılıyor bu sefer. Bardak da kırılıyor. Gülüyor. Ya Rabbi, ben acizim ya Rabbi. İmtihan ediyorsun ya Rabbi sen. Kalktım, elim çarptı, kandilim devrildi söndü. Su aldım, bardağım kırıldı. Ya Rabbi sen beni görebiliyorsun. İmtihan ediyorsun beni, ben acizim. Ama sen razıyım ya Rabbi diyor. Razıyım diyor. İşte Allah'ın böyle kulları da dünyaya gelmiş, geçmiş ve inşallah tabii yine var tabii. Yine var inşallah. Rabbim böyle sevgili kulları. Demek ki evlilikte, evliliğin devamında ne gerekiyor? Efendim işte benim oğlum şunu seviyor. Kızım bunu seviyor. Bunlar geçerli değil bunlar. Çünkü sevgi insana verilen bir duygu, bir duygudur. Bir duygudur. Çoğu da evlenmeden başka bir duygu, sevgi duygusunu imadı yok ediyor. Bir anda kızıyor, öfkeleniyor, sinirleniyor, bağırıp çağırabiliyor, iş düşman dönüşebiliyor, aile dönüşebiliyor. Bunun için ne gerekiyor demek ki? Aile arasında bir de merhamet, acıma hissi Allah bize vermiş. Mesela bir kedi. Kedinin de gerçekten kocası vardır, eşlenmiştir yani. Eşlenmiştir. Doğum yapmıştır. Yavrusu da vardır. O kedinin ikisi belki abisi karışı da vardır. Doğum yok. O da vardır. Ama hayvanlar da aile yuvası olmadığı için bir kedi ne yapar? Tek başına kalır. O zavallı kedi doğum sancısı çeker, kimse ilgilenmez. Hastalanır, kimse ilgilenmez. Doğumunu yapar, soğukta dışarıda doğumunu yapar. Ona kimse sıcak bir şey vermez, veremez. Ama ne var aile yuvasında elhamdülillah? Bir merhamet, rahmet bağlantısı. Eşlerin biri hastalandı mı, diğer onunla ilgileniyor. Gelin hastaneye götürür, doktora götürür, tedavi ettirir, yardımcı olur, üzülür. Demek ki insanlara özel bir duygu budur. Allah bize bunları vermiştir. Bu Allah'ın ayetlerindendir, Allah'ın nimetlerindedir bunlar. Bir de tabii dünya geçici. Bir aile dünyada ne kadar huzurlu, mutlu yaşasa bile dünyada tabii sonuçta bir ölüm var, ölüm. Bu ölüm insanları ayırabiliyor. Peki ölümden sonra ne olacak aile yuvası? Tabii kabirde, mahşerde herkes nefsi nefsi kabirde. Kabir hayatı başka bir kabir hayatı. Mahşerde yani nefsi nefsi mahşerde de. Ondan sonra ne geliyor araya? Mahşerin sonunda bir mizan kuruluyor, terazi kuruluyor. Orada hepimizin orada günahı, sevabı orada tartılacak. Tartılacak. Orada kimin sevabı ağır fazla gelirse, kim öyle buyuruyor? Sekulet mevazinühü. Kim orada tartıları ağır sevap ağır gelirse, fühü ve fî inşetir râdûye. O kimse ondan sonra razı olduğu yaşama, hayata kavuşuyor. Bakınız. Ancak mahşerde kişinin sevapları fazla ağır gelince kişi ondan sonra ancak razı olduğu hayata yaşama kavuşuyor. Demek ki bu dünyada mümkün değil. Değil muhtemelen. Eşler ne kadar birbirini sevseler de ama dünya cennet olmadığı için imtihansız olmaz. İşler bozulabilir, sağlık bozulabilir, evlattan dertleri olabilir, aile başka yerden bir dertleri olabilir. Tabii hastalıklar var, yaşlanmalar var, şunlar bunlar var. Yani dünyada hiçbir şey bir kara kalmaz. Ancak mahşerdeki, mizandaki tarttan sonra kim dünyada ömrünü boşa harcamamışsa. Tabii buradan bakınca bize mahşer uzak gibi görünür, ne zaman gelecek gibi görünür. Halbuki şey buyurmuş Evliyullah, küllü atin karib demişler. Her gelecek yakındır. Bir zaman gelecek ki hepimiz kendimizi mahşerde Allah huzurunda hesap bulacağız kendimizi. Bir de tabii oradan bakmamız gerekiyor. Kabirden kaldırıldık. Yeniden diriltildik. Efendim ben tekrar dirilmek istemiyorum. Ama sorulmuyor ki bu. Sorulmuyor. Dünyaya gelmek elimizde miydi? Soruldu mu bize? Sormadılar. Ben şahsen gelmezdim ki elinde olsaydı. Korkardım, hesaptan korkardım. Ama kimse bana sormadı ki bunu. Dünyada kendimi bulmuşum. Ölmek de elimizde değil. Ölümden sonra yeniden dirilmemek, bu da elimizde değil. Allah bunu yapacak. Mevlam buyuruyor Estağfirullah. Va'den aleyna inna kunna fa'ilin. Allah bir bakınız. Bizden vaat olsun. Bunu yapacağım Mevla buyuruyor. O Mevla ki fe'al lima yurid Mevla bakın. Fe'al lima yurid. Allah dilediğini yapar Mevla. Allah dilediği anda Mevlam, mesela pirinç naylon torbada, hatta pirinç bir kavanozda, üzeri gayet bir kapalı, bak zamanla pirinç kurtluyor. Bak o Mevla, Mevla pirinci kurta dönüştürüyor. Yüce Mevlam'ı dilediği anda Mevlam, yerdeki toprak maddelerini, element Allah-u Teala insanı dönüştürüyor. Böyle şey. Kün feyük. Rabbim dilediği anda İsrafil su üfleyecek. Ne üfleniyor? Çünkü atomların başka maddeye dönüşmesi için ne gerekiyor? Enerji, ısı, ışık, ses, hareket gerekiyor. Bakınız. Bu gerekiyor. İşte kimyada budur. Geçer olan budur. Su üfürüldüğü zamanlar öyle bir enerji çıkacak ki, öyle ses sarsıntı olacak ki, atomlar bir anda başka maddeye dönüşecekler bir anda. Hepimiz kendimizi ayakta bulacağız bir anda. Bakacağız ki hala sur üfürülüyor. Sur üfürülüyor. Yer göğde korkunç bir baskı var yer göğde. Bütün canlılar mahşere gidiyorlar. Biz de gideceğiz. Gideceğiz oraya. İşte orada ne olacak orada? Tabii günah sevap tartılacak. Demek ki kimin sevabı fazla gelirse, kişi dünyada ömrünü boş harcamamışsa, burada harama günah gitmemişse, o kişinin yeri cennet olacak. Şimdi olacak cennette? Cennette eşler. Orada beraber olacaklar, ayrımı olacaklar orada şimdi. Bu tabii önce ikiye ayrılıyor bu. Biri şu, bazı eşler, eşlerin bir cennete giderken öbürü cehenneme gidebilecek. Mesela öyle erkek var, salih erkek, Allah'tan, haramdan sakınan, ama hanımı namaz kıldıramıyor. Kızına başını örtüremiyor camında. Öyle salih hanım da var ki, kocası alkolüktür, kumarcıdır, şu budur, kadın salih evli gibi kadındır. Ne olacak bunlar? Tabii hangisinin sevabı ağır gelirse o cennete giderken öbürü cehenneme gidecek. Gidecek de peki bu eşler tek mi kalacak cennette? Hayır, cennette tek kalmak yok işte. Cennette hiç kimse tek kalmayacak. Dünyada hatta evlenmeden ölenler de orada tek kalmayacaklar. Çünkü cennet olmak güzelliği gider. Adem babamız cennette sıkıldı eşi olmayınca. Sıkıldı orada. Bunun için cennette hiç kim tek kalmayacak. Mesela erkek cennete gitmiş, hanımı cehenneme gitmiş. Öbüründe hanımı cehennemde, erkek cennette, yani aksi olmuşsa, bu defa ne olacak? Cennette birbiriyle orada evlenecekler. Evlenecekler bunlar. Dünyadaki evliler, eşlerinin eğer ikisi cennete beraber girmişlerse ne olacak şimdi? Bu da iki ayrı yine şimdi. Eğer bunda ikisi de cennete girdikleri halde, ikisi Allah dostu, yani İslam'ı yaşayan kişiler, Allah'tan korunan kişi ikisi de, cennete girmişler. Ancak bunlar dünyadayken uyumlu yaşamamışlarsa, çünkü uyumda bir de ruhsal hal vardır. Yani fiziksel sevgi fiziksel şeye bakar. Fakat ailenin devamı bir de ruhsal uyuma bakar. Sahabe içerisinde bile uyum sağlayamayanlar var. Bak, sahabe. En üstü evliyalar. Ama içlerinde uyum sağlayamayanlar da var. İşlerinde vardı. Şimdi eşlerin ikisi de dünyada Allah emrini yapmışlar. İslam yaşamışlar. Yani girdiler. Ancak dünyada uyumlu yaşamamışlar ama. İkisi de yuvayı ben yıkmayayım demiş. Rabbim onlara evlat vermiş, yetim kalmasın demişler. Dünyadaki aile yuvası sallanarak devam etmiş, uyumsuz. Bunların cennette ikisi beraber eş olmayacaklar orada, ayrılacaklar. Erkek ruhsal açıdan gönlü uygunuyla. Hanım o da kendi uygunuyla o da evlenecek. Eğer eşler dünyada ikisi de İslam'ı yaşamışlar ve aralarında da uyum da olmuş aralarında, o zaman cennet yine beraber olacaklar, bunlar cennet olacaklar. Bir gün Hazreti Ümmü Seleme validemiz, peygamberin zevcelerine kendisi sordu peygamberimize aleyhisselam hazretlerine, ya Resulallah, bir kadının dünyada iki kocası olsa, yani biri öldü, tekrar evlendi, ya da ayrıldı, evlendi. Bir kadının dünyada iki kocası olsa, iki kocası da cennete girse, kanı cennete girse, hangisinin orada eş olacak cennette? Peygamber şöyle buyurdu, hangisi uyumlu yaşamışsa, onunla olacak buyurdu. Öyle buyurdu orada. Mevlam buyuruyor bizler inşallah, kısa bir şey yapayım oradan inşallah. Yasin suresinde Bismillah hum ve ezvacuhum, Mevla buyuruyor. Hum ve ezvacuhum, işte onlar o cennete girenler ve ezvacuhum onların zevceleri. Fil zilalin, gölgelerde. Şimdi cennete girildiği anda oraya kadar herkes ayrı. Anne, baba, eş, kardeş yok oraya kadar. Herkes ayrı oraya kadar. Herkes kendi derdi nefsinde oraya kadar. Cennete gelindi. Yeni kapısına gelince Rıdvan var, cennetin hazinedar reisi. Açıyor kapıyı. Şöyle buyuruyor. Selamün aleyküm. Artık Allah'ın selamı sizde. Artık devamlı selamettesiniz. Tıbı tüm. Buraya tayyip pak temiz geliniz buraya. Fedhuluha, buyurun kimsenete. Halidim ebedi kalıcı olmak üzere. İşte Rabbim bizi o günlere gösterir cemaatim inşallah. Gerçekten insanlığın en ilginç anı insanlığı. Yani hesap bitmiş, sırat köprüsü geçilmiş, peygamberler, sahabeler, sıddıklar, evliya, şehitler, ehl-i iman, müminler, Allah yolunda dünyada çalışanlar, herkese bölük bölük gelmiş yerinin önünde bekliyorlar. Kapılar kapalı ama. Kapılar kapalı. İşte Rıdvan Hazretleri kapılar açılıyor, çıkıyor. Cennetin kapıları açıldığı anda herkesin tabii gözü cennette. Nasıl bir yere bu cennete bakalım şimdi tabii. Herkes orada ilk defa tam görüyorlar. Cennete görüyorlar, bakıyorlar ki önceden kokusu cennetin geliyor. O yani kokusu bunu zaten tamam mesediyor kendilerini. Kendine geçiyorlar kokusunda. O cennetteki görüntüler, nuraniyet, ağaçlar, şunlar, bunlar gözlerine kamaştırıyor. İzin bekleniyor. Sırdan çıkıyor. Selam veriyor hepsine. Ve aleyküm selam. Tıptım. Buraya temiz geldin. Günah getirmez buraya. Fedhuluha. Buyurun giriniz. Hem de ebedi kalmak üzere. Yani girerken herkesi kapıda bir melek karşılayacak. Tabi cennet sonsuzluk alemi. O kadar muazzam büyük mü? Büyük. Rakama sığmıyor. Yer göğü içine kapsıyor. O kadar büyük cennet. Herkesi melek karşılıyor. Gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Ayşe Hanım, gel bakalım Veli Hanım. Veli Kışak Hanım. Alıyorlar, herkesi götürüyorlar kendi makamına. Bak, bu senin mülkün işte böyle. Ebediyen. Ne kadar? En fakirin mülkü 10 katı dünya büyüklüğüne. O kadar büyük cennet. Öyle cennet. Alıyor köz sarayı. Ondan sonra eşler eşleniyor. Eşleniyor. Dünyada uyumlu yaşamışlar. İkisi İslam yaşamışlar beraber. Dibin namaza kaldırıyorlar, teşvik ediyorlar. Ama günah işlemeyelim diyorlar, sakınıyorlar. Kur'an okuyorlar evlerinde, İslam'a çalışıyorlar. Beraber gelmişler. Bunlar birbirini buluyorlar. Rabbimin yanında beraber ediyorlar. İşte bunlar bir araya geldikleri anda, ki ayetin yukarısına geliyor, fi şugulün fakirin diye geliyor ki orada, o anda öyle bir hal olacak ki onlar iki eş bir buluştuğu anda. Ölümde ayrılmışlar, o da buluşuyorlar. Buluşuyorlar. Fihişli bölünün öyle bir hal olacak ki o anda en bir zevkin zirvesi oluşacaklar. Yani birbirine bir sarılma böyle. Bir hasret giderme birbirlerine. Ondan sonra erikeler, yani tahta üzerine oturacaklar, yataklar üzerine oturacaklar. Ağaçların gölgesinde, Tuba'nın gölgesinde orada. İşte dünyada Allah unutmasak Celle Şahin Mevlamız. O güzel Mevla'ya kul olsak, Allah kul olmayan ne yapıyor? Şeytana kul oluyor. Nefsine kul oluyor kişi. İsyanlara gidiyor kişi. Peki sonuç ne oluyor? İnanmayan o da ölüyor ama. İnkar eden o da ölüyor ama. Benim ateistim ben diyor. Ne olsa ne olur. Allah'ın koyduğu kanun var değil mi? Ne de bu? Her canlı ölümü tadacak. Her canlı da yaşlanacak da. Bilki de yaşlanıyor, sararıp soluyor. Gül de sararıp soluyor. Hayvan da yaşlanıyor, insan da yaşlanıyor. Şu çağ çağ diyorlar. Uzay çağ şunlar bunlar deniyor böyle. Uzay çağ ne yapıyor? Ömrü uzatabiliyor mu? Yaşlanmayı durdurabiliyor mu? Hastalıklara tedavi yöntemini bulabiliyor mu? Ölümü önlüyor mu? Önleyemiyor. Yani meteoroloji haber veriyor işte, yağışlı hava gelecekmiş. Uzaydan çekiliyor fotokopiler. Bunu tersi bildiriyorlar böylece. Tamam, yağışlı hava geliyor. Bunu görüyorsun, bunu biliyorsun böyle. Önleyebiliyor musun bunu? Önleyemiyorsun ya. Kuraklık geliyor, bulut da getiremiyorsun. Aşırı yağış geliyor, önleyemiyorsun. Amerika, dünyanın bugün ileri devleti, bir kasırga geliyor. Meteor haber veriyor. Kasırga geliyor. Kaçın yavrum. Kaçın yavrum bu şekilde. Bunun için inşallah Teala İslam yaşamaya çalışalım. Özellikle bunun işine olan gençlerimiz inşallah Teala Rabbim onlara İslam'a uygun yaşam nasip etsin Mevlam. Yoksa Allah olmazsak Allah korusun huzur bulamayız bunlarda. Lillahi Fatiha.